Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytasz mnie, u mnie, za... jakiś typ i gadać chce. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Dycho mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na Boga rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W każdy dzień walczy jasność i cień, świetlne miecze, ja i ty. Kolejna opowieść, gdzie pociąg myśli wiezie mnie na stację. Gdzieś czujesz

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.